राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विन कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2054 24 सितंबर 1997 को नौहर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य यहाँ रहना स्थाई समझ लेता, स्थाई हम यही रहने वाले हैं, इससे गड़बड़ी होती है। जितना ही अधिक स्थायी मानता है उतना ही उनके द्वारा अनर्थ होते हैं। ये आपने मैंने सबने देखा है, रेलगाड़ी में चढ़ने वाले लंबे मुसाफिर होते हैं, वे जल्दी दूर चढ़ने नहीं देते। वे ही जब शहर में ट्राम घूमती है उस ट्राम पर चढ़े हुए होते हैं तो मना नहीं करते, हाथ पकड़ ले लेते हैं। कारण क्या है कि ट्राम में थोड़ी गेट है, नहीं आगे उतरना है। तो गाड़ी में बैठे हुए देख रहे भाई हम 300 मील की सवारी है, तो वे ज्यादा स्थायी मानते वहां नहीं बैठने देते। इस तरह से किराए का घर हुआ पड़ा, उसमें दूसरे को जल्दी अड़े नहीं देते। वो अपना खास घर हो तो कहना ही क्या है। जितना यहाँ स्थायी बैठा रहना का पक्का विचार कर लिया, इतना ही उसके द्वारा अनर्थ होना शुरू हो गया। और यहाँ स्थायी रहना है नहीं, जितना है उसका भी पता नहीं है। कितना दिन रहना होगा इसका पता नहीं है, परंतु रहना होगा नहीं ये बात पक्की है। ये बात पक्की होने पर भी अनर्थ कम होते हैं। जैसे आपके लड़का लड़की दोनों जन्मते हैं, पर लड़की है उसे देखते हुए थोड़ा लड़ने वाली है। बहन भाई लड़े अपने बहन से क्यों लड़े, ये तो अपने घर जाने वाली है, इसी लड़े जाने वाली। इस तरह से बस हरदम तैयार रहे कि हम तो जाने वाले गए, टाइम पर जाएंगे। ये तो रेल में भी होता है, अभी टाइम पर उतर जाएंगे, हमारे तो बेटाइम उतरना पड़ेगा ना। पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का, वर्षों का। मरने की बात तो हरदम खुली है। इतने पर भी जहाँ स्थायी मान जाएगा तो स्थायी रहेंगे, तो स्थायी रहने से लाभ नहीं है। स्थायी रहकर भजन स्मरण किया जाए, परमात्मा प्राप्त की जाए तो वो ठीक बात है, नहीं तो स्थायी रहने क्या फायदा। का को भी जीवित बलन सिरन से बलन से भूंगते, कहते कौवे की 1000 वर्ष की उम्र होती है, तो जब रहता है बस वो वर्ष को वर्ष खा देता है, क्या फायदा हुआ। दिन तो वही बढ़िया है कि जिससे परमात्मा की प्राप्ति कर ले, जीने का असली लाभ ले ले, तब तो जीना जीना है, नहीं तो क्या फायदा। थोड़ा भी जीवन वो बढ़िया है जिसमें अपना परमात्मा से प्रेम कर ले, तत्व ज्ञान हो जाए, योग की प्राप्ति हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, थोड़ा दिन जीना भी बड़ा भारी लाभदायक है। हजार वर्ष का वो क्या खा होगा जिसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, चाहे जन्म मरो जन्म मरो वही चक्कर, दिन रात होते होते और दिन रात होते होते मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म हो जाएगा। वो होते सरगर प्रलय सरगर प्रलय फिर महासरगर महाप्रलय महासरगर, ये चक्कर यूं चलता रहेगा। विश्वास ने परमात्मा की प्राप्ति कर लेना बढ़िया है, उसके लिए संतों ने बहुत बातें बताई है, हमारे ऋषि महर्षियों ने आचार्यों ने बहुत कृपा की है। जैसे शंकराचार्य है, वल्लभाचार्य है, रामानुजाचार्य है, विष्णु स्वामी संतों ने निम्बलाचार्य आदि आचार्यों ने बड़ी कृपा की है, ऋषि मुनियों ने बहुत कृपा की है, चेताया है। अगर वे नहीं कहते तो नजरे क्या दशा होती है, पशु की तरह हमारा जीवन होता। तो उनकी कृपा से आज ये बातें हो रही है। अब वेद व्यास जी महाराज ने रामायण भागवत रचना नहीं कही होती, क्या पढ़ते क्या सुनते। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण न रचना ही रची होती तो क्या पढ़ते। तो संतों ने बड़ी कृपा की है हम लोग वहां। आजकल जैसे पुस्तक पढ़ाते हैं तो अपने नाम के लिए, मेरा नाम हो जाए, ऐसा नहीं था। कवि न हो नहीं चतुर कहाऊ मति अनुरूप राम गुण गाऊ। मैं कभी नहीं चतुर नहीं कहता हूँ, मैं तो अपनी मति के अनुसार राम गुण गाता हूँ, भगवान गुण गाते नहीं। कैसे कैसे महापुरुष हो गए जिनकी बाणी से कितना लाभ होता है। अरे अगर ही होगा जिसको बारे में पता नहीं है। गीता प्रेस रामायण छापते छापते थक गया जो है, और छापता ही रहता है, अद्वृत्ति होती रहती है। मेरे के मन में रामायण है ये भोजन की तरफ तो है नहीं, ये भोजन खा गए तो भोजन जरूर छोड़े। ये तो एक पुरुष पुरुष तक पुस्तक वाले उम्र भर देखो, इतने पर भी मांग रहती रामायण की, मांग होती चली जा रही है। तो क्या एक शक्ति है उसमें, गोस्वामी जी महाराज की भक्ति भरी हुई है, आकर्षण होता है, प्रिय लगती है। रामायण कथा होती है, राम का पाठ होता है, तो जिन अर्थों का अर्थ समझते ही नहीं, ऐसे बूढ़े बूढ़ी माताएं वृद्ध सज्जन रामायण सुनते हैं, रागनी सुन के मस्त हो जाते हैं उसमें रागनी में। तो दोनों बात होगी, हेतु रहित जग जुग दो उपकारी बात है। तो भगवान की तो कथा और भगवान की भक्ति के द्वारा कही हुई ऐसी मिठास है, आनंद है। उनका थोड़ा अपने विचार करें कि भगवान ने संत महात्माओं ने ऋषियों ने आचार्यों ने बड़ी कृपा की, उस कृपा की तरफ देख करके अपना उद्धार करे तो बहुत जल्दी उद्धार हो जाए, बहुत सुगमता से उद्धार हो जाए। भगवान ने कृपा कर मानव शरीर दिया है तो शरीर में बड़ी योग्यता है, इसमें विचार की प्रधानता है, विवेक की प्रधानता है। मानव शरीर जैसी प्रधानता विवेक की औज के नहीं है, देवताओं में है परंतु वे भोगों में भूले हुए हैं, वे सुख में भूले हुए हैं, नारकी जीव है दुख में भूले हुए हैं, 84 लाख जो है वही सुख और दुख भोगते रहते हैं। उन सुख दुख से ऊंचा उठने का स्थान नहीं है और जगह, वो यहाँ ही स्थान है। जैसे जो बाजार में चीज मिलती है उस बाजार में मिले वहां ले लो, और जो कैसे मिलेगी। तो ये मुक्ति का बाजार मनुष्य में भी है ही, इसमें अपना कल्याण कर लो, भगवान से प्रेम कर लो, भगवान के दर्शन कर लो, अपना उद्धार कर लो, और जगह ऐसी खुली है नहीं, कहां जाकर क्या करेंगे बताओ। देवता हो जाओ तो सुख ज्यादा मिल जाएगा, परंतु परमात्मा की प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी, वो तो मौका यहाँ ही है। वास्तव में हमारी चीज नहीं है, हमारी मान करके हम ज्यादा फंस जाते हैं। जो बाधा देने वाली चीज है उसी को ही उन्नति की चीज मानने लग गए। अब हमारे रुपये अधिक हो जाए तो हम बड़े वाजिया में जाएंगे, जमीन जायदाद बड़ी हो तो हम बड़े आदमी हो जाएंगे, मान आदर विशेष में जो बड़े आदमी हो जाएंगे। मानो जो फंसे के अधिक वो अपने बड़े मानते हैं, जो अधिक फसावट हो जो बड़े बड़ा मानते हैं। अरे निर्वाह मात्र हो जाए इतना काफी है, और निर्वाह मात्र का प्रबंध भगवान की तरफ से है। वास्तव में है क्या ध्यान दें, अपना कोई नहीं है, बिना राम रघुनाथ भजन बिना कोई नहीं है सभी, अपना स्वार्थ साथ देने वाला कौन है। अगर बुखार आ जाए मरने लगे तो प्रेम ज्यादा ज्यादा रो देंगे और क्या करेंगे, मन कुछ रक्षा तो नहीं कर सकते भाई, हमारे जमन रहित कर देवे, पीड़ा से रहित कर देवे, ऐसा सामर्थ्य नहीं है। बिल्कुल दूसरा हित चाहता भी नहीं, चाहे तो करे क्या, उनके भरोसे अपने रह जाते हैं, बड़ी आश्चर्य की बात है। सोचते ही नहीं, ये रुपए पैसे संसार इनको अपना मानने से फायदा होता है नुकसान होता है सोचते ही नहीं, ख्याल ही नहीं करते, ख्याल करते उल्टा ये अपना ज्यादा हो जाए वो तो फायदा हो जाएगा। ये सब जगह ऐसी बात है, हम व्याख्यान देते हैं कि ज्यादा आदमी सुने तो बड़ा अच्छा होगा, उसमें आनंद आता है, थोड़ा आदमी हो तो क्या है, वो सो थोड़ा से है। मानो फंसने की चीज को ज्यादा चाहते हैं, ज्यादा इससे हमारा ठीक होगा, उल्टी बुद्धि होगी, अधर्म धर्म बने थे तम सवता सर्वाथा बुद्धि सपातम, पढ़ाई कर दे हम पढ़ाई ज्यादा कर लें ठीक हो जाएगा, आप क्षमा करेंगे सत्संग करें ज्यादा सही हो जाएगा, अरे ज्यादा नहीं कम में लाओ तो ज्यादा हो जाएगा फायदा, इस तरह उसकी ख्याल नहीं करते, सोचते ही नहीं, जितनी सुनी है उतना तो काम में लो। लोग कहते हैं अच्छे महात्मा नहीं मिले, अच्छे महात्मा मिले क्या करेंगे, जैसे महात्मा मिले उसने काम ठीक कर लिया, वो क्लास तो पास कर ली, उनमें तो कमी नहीं रही है, फिर अच्छे मिले क्या करेगा। हमारा पेट भरना चाहिए तो जितना जैसा मिले उनसे ही अपना काम करो, तो भगवान के यहाँ प्रबंध है, जो जो संत महात्मा अच्छे व्याख्यान देता और मिले उनसे वो लाभ ले लो, उनसे अगर ही भगवान का प्रबंध और मिल जाएगा, भगवान का प्रबंध है ऐसा। जैसे प्रधानाध्यापक हेडमास्टर होता है वो क्लास बदल देता है, वही क्लास क्लास में, ऐसे भगवान है यहाँ कृष्ण मंदिर जगत गुरु, जगत गुरु है, तो आप जितनी क्लास पास कर दोगे दूसरी क्लास में फिर भर्ती कर देंगे, पर आप है वहां के वहीं ठहरे हुए कैसे चलेगा ऊपर। इस वास्ते साधन में संतोष कभी करना ही नहीं चाहिए, हमें क्या भजन बहुत किया, भजन बहुत होता ही नहीं, ये तो कमी रहती है। संतों ने कहा दादू जैसा नाम था तैसा लेना ना है, और उम्र में भजने की और किया क्या, बचपन से लेकर नाम ही लिया, कि तो जैसा नाम था वैसा नहीं लिया, देह अलावा घुस रहे मन में, इधर तो लोग कहते हैं हंस रहे बाबा जी मरे मरे, उठाने की बात आ रही, उठाओ वो मर जाए मन में रहेगी भेड़ भी, तो जैसा साधन करना चाहिए वैसा साधन नहीं बना। यह निरंतर भजन करने वालों की वाणी है, अपनी उम्र उसमें लगाई, वे भी कहते कम कम हमारे, हम थोड़ा सा नित्यनेम कर लिया, थोड़ी सत्संग कर ली, थोड़ा पुस्तक पढ़ लिया, अरे राजी हो गए एकदम कर ली, भैया जब तक उद्धार न हो तब तक क्या किया। एक एक बात इतनी विलक्षण है, इतनी विलक्षण, इतनी विलक्षण निहाल कर दे, जैसे एक बात विचार करो कि संसार में हमारा कौन है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत सृष्टि है, पर अपना कोई नहीं है, अब किसकी आशा के, क्या शरीर मेरा है, क्या मैं चाहू जैसा शरीर को रख सकता हूँ, मन के उनके बना सकता हूँ, इसको बीमार न होने दू, ये है आत्मवाद। हमारा आधिपत्य कहाँ है, न स्थूल शरीर पर है, न सूक्ष्म शरीर पर है, न कार्य शरीर पर है, हमारा आधिपत्य है ही नहीं। अब उस शरीर को अपना मान लिया, अपने लिए मान लिया, अपना भगवान है, भगवान अपने लिए है, हम नित्य रहने वाले, शरीर अनित्य रहने वाला, हमारे लिए कैसे होगा। नित्य की मदद तो नित्य ही कर सकता है, अनित्य नित्य की मदद करेगा, परंतु सोचते ही नहीं, विचार ही नहीं करते। हरेक भाई बहन के लिए विचार करने की आवश्यकता है, कभी ये शरीर कितना देर रहेगा, और अपना काम कितना बाकी है, इतना दिन सत्संग करते हुए है, उसे लाभ उठाया, ऐसा लाभ पूरा कितने वर्ष में होगा, और समय कितना है, मृत्यु नजीक आ रही है, जीने का भरोसा नहीं है, मरना जरूर पड़ेगा, तो इतना दिन सीख जी करके क्या किया, इस रफ्तार से अपना कल्याण कितने वर्षों में होगा, उतने वर्ष जीना है बाकी। भागवत कहती है पूर्ण व्यते धन प्रत्ये धन मृत्यु यावत, जब तक मृत्यु हो जाओ जल्दी जल्दी उद्धार कर लो, और जल्दी उद्धार में आपके फायदा औरों को भी फायदा, आप भी परमात्मा तत्व तो वो जानेंगे तो औरों को भी जानेंगे, फायदा ही फायदा है, ऐसे भी इतना जल्दी कर क्या करेंगे, तो देरी से क्या करोगे बताओ, देरी करी प्राण चले गए तो, कोई बीमारी आ गई तो, कहीं पागलपना आ गया तो क्या करोगे, बिल्कुल रहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, ऐसे पता है नहीं, न स्वास्थ्य का पता है, न कोई विचार पता है, कच्चा मामला है। स्वास्थ्य भाई बहनों को चेत करना चाहिए कि जल्दी जल्दी प्राप्ति कर ले परमात्मा की। इसमें खास क्या है, खास उत्कट अभिलाषा है, अलग अलग संत अलग अलग बात कहते हैं, मेरे को ये बात अच्छी लगी है, खास उत्कट अभिलाषा अपनी इच्छा, इच्छा असली कल्याण की हो उसे ठहरा नहीं जाता। नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुबात। लगन भगवान की लग जाए तो ये सुहाते नहीं, संसार का सुख लेना विषय भोग को नहीं लेता, निद्रा अधिक लेना सुहाएगा नहीं, हसी दिल की ऐसी सुहाएगी नहीं, जगत का मोह नहीं सुहाएगा, बहुत बातें चीते नहीं सुहाएगी, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुबात। रास्ते चलता हुआ कोई आदमी यहां ठहर जाए तो निश्चिंत कैसे बैठे रहे हो, हमें तो आगे रास्ता तय करना है भाई, यहाँ ठहरने से क्या फायदा होगा, कोई नुकसान फायदे नुकसान ही नुकसान है। इस तरह से भाई बहनों को चेत करना चाहिए कि अपना जल्दी कल्याण करना है भाई, देरी हो रही है, तूर्णम यते इतना प्रति आवाज, जब तक मौत नहीं था उन्हें जल्दी करो, मौका अच्छा मिल जाए, भक्त पर सत्संग मिल जाता है, गीता रामायण जैसा ग्रंथ मिल जाता है, और ये भी गीता प्रेस की पुस्तकों के द्वारा कितना लाभ हुआ है, और कैसी कैसी सरल सीधी सरल भाषा में थोड़े दामों में पुस्तक मिलती है, ये मजाक कोई हरदम रहेगा, हरदम नहीं रहेगा। अरे जी अपने भाग्य से अच्छी बात है, गुजरात में सस्तु साहित्य पुस्तक थे, एक संस्था थी भिक्षु अखंड नंदी महाराज की बनाई हुई, बहुत सस्ती पुस्तक मिलती थी, उनका शरीर गया बाद में बात नहीं रही, तो इन संस्थाओं में क्या पता है कब तक चलेगा, चलाने वाले मनुष्य है वो तो शरीर तो ऐसा हमारा जैसा ही उनका शरीर है। काश लगन वाले नहीं रहे तो कौन करेगा। मृत्यु समय में जिस धनियों ने कहा कि इतना मेरे पास धन खर्च कर देना, इतना लगा देना, वो लगाया नहीं। शेठ जी श्री जयदयाल जी कहते थे कि वो लगाया नहीं, रह गया और ऊपर से काम कच्चा हुआ, फिर लगा सके नहीं। इसका अर्थ है शुभ काम जल्दी शुभ से शीघ्र हो, जो शुभ काम करना उसमें देरी मत करो। अपनी तरफ से तेज चेष्टा करो, मृत्यु आ जाए तो आ जाए, क्या करे, पर अपनी तरफ से ढिलाई नहीं होनी चाहिए। अरे इसमें केवल अभिलाषा की, केवल इच्छा की, संसार के पदार्थों की तो इच्छा भी हो और उद्योग भी किया जाए और प्राप्त भी हो तो चीज मिलेगी, इसमें केवल इच्छा चाहिए, कोई प्राप्त की जरूरत नहीं और कोई मुझे सहायता की जरूरत नहीं। सहायता की जरूरत ऐसी सहायता स्वतः मिलती है ग्रंथों के द्वारा, संत महात्मा के द्वारा, संसार की उन्नति की सहायता तो नहीं मिलती, पर आध्यात्मिक उन्नति चाहता है उसको सहायता देने वाले मुफ्त में देते हैं। अच्छी अच्छी बातें भागवत में जैसे परसों सुना हुआ जो पर राजा राजा मिल गया ऊपर सुना, कल पर अध्याय देगा सुना, तो ऐसी ऐसी विलक्षण विलक्षण बातें कथाओं में आती है, जल्दी उद्धार कर ले अपना। ऐसी हरेक को नहीं मिलती ऐसी बात है, हरेक जगह नहीं मिलती। कथा प्रति कहां कहां कथा होती है, कभी कभी होती है, तो दुर्लभ है चीज ये, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, ऐसा अपने सुलभ से मौका लगा है। मुख्य बात कि अपना कौन है, सोचो, माता है, पिता है, भाई है, भौजाई है, भतीजा है, माँ है, बाप है, तुम्हें अपना वास्तव कौन है। अभी अगर मृत्यु आवे तो कोई सहायता कर सकता है किसी की ताकत रक्षा करने की, तो इनकी भरोसे क्यों बैठे हो भाई। अपना उद्योग करो, जो साधन मिल जाए उसको तत्परता से करो। ये एक ही बात है कि भाई अपना कोई नहीं है, अपना अपने लिए परमात्मा है और कोई अपना नहीं है। बिना राम रघुनाथ भजन बिना कोई नहीं संगी, बिना भगवान के और कोई संगी नहीं है। शरीर को मेरा नगर मैं भी कह देते हो, पर शरीर भी मना जीता रख सकते हैं, क्या रहेगा कुछ पता नहीं है। बड़ा कच्चा मामला है, इस वास्ते इसको जल्दी से जल्दी काम करो। शरीर न मरे जाए तब से पूर्ण न पते ही तक मृत्यु आवत, जब तक मौत नहीं आवे तब तक काम कर लो। उसमें जाना पड़ेगा, मारे काल अचानक चपेट की हो घड़ी की बजा नहीं देरी, फिर क्या कर सकेंगे। इस वास्ते भजन में लग जाओ, इधर देखते हुए भागे वो क्या करता है, वो क्या करता है, अरे तेरी क्या जरूरत है, तेरे भावे जो करो बोलो बोलो संसार छुट्टी दो सबको। नारायण तू बैठ गए अपना भवन को हार, अपना कल्याण करो, दुनिया का उपकार भी इससे होगा। अपना कल्याण करना था है, दुनिया का हित भी उतना दूसरा आदमी कर नहीं सकता जितना होगा सकता। धनी आदमी दान पुण्य कर सकता है, परंतु तो अपना कल्याण करने वाले पुस्तक के द्वारा जितना दुनिया को लाभ होता है वो धनियों से, राजाओं से, समर्थों से नहीं होता है। दोनों फायदे, अपने कल्याण और दुनिया का हित होगा। ये सत्संग करने वाले जानते हैं बात हो, जिन लोगों ने तात्विक बातों को समझा है, काम में लिया है, अपना कल्याण किया है, तो उनके द्वारा कितना लाभ होता है, कितना होगा। तो इसमें तत्परता से बड़े उत्साह से लग जाना चाहिए, सरलता से, धीरे से भगवान को पुकारना चाहिए, हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु मैं भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं। भगवान से कह रहा हूं सब कर्म आ गई एक पद राम चरण पियो, दान पुण्य तीर्थ व्रत सत्संग स्वाध्याय पाठ पूजन किया जाए उसका एक ही फल कि भगवान सर्व प्रेम हो जाए। सब कर मांग गई एक पद राम चरण की हो, तिनके मन मंदिर बसो श्री रंग अनुजन दो, सीताराम जी लक्ष्मण जी सहित वहां रहे। जाहे न चाहिए कब हो कछु, तुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम सन सहज सने आपसे सहज सने भगवान प्यारे लगे, बसव निरंतरता सुन उस घर में आप रहो महाराज। सो राहुल निज गए वो आपका खास घर है, जिसे चीज चाहिए तो उसे दूसरे को स्थान दे रखा है। मेरे रुपया चाहिए तो मेरा स्थान तो रुपया ने रोक लिया, मेरे कुटुंब चाहिए कुटुंब ने रोक लिया, मेरी वाह वाह चाहिए तो वाह वाह ने रोक लिया। ये जो चाचा संसारी करता है अपने अंतःकरण को रोक लेता है, भगवान के रहने जगह नहीं रहती। जाहिर न चाहिए कब हो कसू, कैसी अवस्था में भी कुछ भी नहीं चाहिए, अगर तुम सब सहज सने भगवान ने स्वाभाविक प्रेम हो अच्छा लगे उसमें आप बेटा जो महाराज। तो भगवान कहाँ रहे ना जगह मिले तो रहे ना, तो कितनी चीजों को मान को बढ़ाई को और आराम को आदर को सत्कार को निरोगता को कितने स्थान दे रखा है अंतःकरण में, भगवान कहाँ बैठे। और अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे है, अब तो कुछ भी नहीं सुहा कोई चीज नहीं सुहा, फिर भगवान जरूर आ जाए। बोलो न जानू कोई अल्प बुद्धि मन भेगते, पर नहीं जाके हरि हो ये तो मैं जानू सदा, जिसके कोई नहीं होता उस भगवान होते हैं। सुने नहीं मैंने निर्बल के बल राम, आप कई बल है तुम्हारे, विद्या बल है, योग्यता का बल है, त्याग का बल है, भजन का बल है, त्याग भरा का बल है, ये बल काम नहीं करता। नहीं ये पैसा अच्छा है मैं निंदा नहीं करता हूँ, परंतु भाई भगवान का सहारा ले, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित है, प्रभु के चरणों का आश्रय पुकारे उसी को। जो भगवान के बल से काम होगा वो हमारे बल से काम नहीं होगा, हमारी कितनी ताकत है कितनी हमें बुद्धि है कितनी योग्यता है, हमारे पास बहुत मामूली है। अगर हम चाहे तो भगवान की सब शक्ति हमारे लिए है, जैसे माँ का शरीर है, माँ के कपड़े है, माँ की योग्यता है बालक के लिए होती है, ऐसे भगवान की शक्ति हमारे लिए होती है। हम चाहे तो सब चीज मिल जाएगी, साई के दरबार में कभी काम की ना है, भाग भटके तो फिर चूक चूक साकरी माँ है, भगवान की तरफ चलने का विचार ही कम होता है, ये तो सब सहायता करेंगे, हमारे प्रेमी भी सहायता करेंगे, बैरी सहायता करेंगे, उदासीन रहने वाले भी सहायता करेंगे, सभी सहायता करेंगे, दुख देने वाले कष्ट देने वाले भी पापों का नाश कर शुद्ध करेंगे, हमारा लाभ करेंगे। हम जो भी एक सबसे हृदय से लग जाएंगे तो वे भी लाभ करने वाले हो जाएंगे। आत्मे वे आत्मनु बंधु आत्मे बुरात्मना, अपना आप ही अपना बैरी है, अपना आप ही मित्र है। आप सबसे उद्धरे दात इस गीता ने कहा, अपने आत्मा आत्मा ना उद्धरे, अपने से अपना उद्धार करो, अपना पतन मत करो। संसार की चीजें वस्तु वही साथ चलेगी नहीं, समय बर्बाद होगा, स्वभाव खराब होगा, फायदा क्या होगा। वे निर्वाह की तो उसकी प्रबंध है भगवान का, बस निर्वाह भगवान के भजन में सत्संग में स्वाध्याय में जो आपको बढ़िया साधन दिखता हो उसमें तत्पर लग जाओ। और कोई पूछे तो बात कह दो, नहीं जरूरत नहीं है, अपना काम ठीक करो, बड़ी सावधानी से रात और दिन सोचो, बार बार सोचो कि तेरा साथी कौन है, अभी मृत्यु आवे तो कौन सहायता करेगा, अब आफत आवे तो पहुंचाने वाले कितने हैं तुम्हारे, ऐसा सामर्थ्य है क्या? साथी जो बचाना चाहे उनमें कोई सामर्थ्य है हमारे बचा लेंगे? हम रोए वो रो दे साथ में और क्या होगा, कुछ फायदा क्या? काट की ओट से काट बचे नहीं, आग लगे तब दो गुजारे। श्याल की ओट से श्याल बचे नहीं, सिंह परे तब दो गुफारे। मूसा की ओट से मूसा बचे नहीं, बिल्ली तपरे तब दो को मारे। आन की ओट से जीव बचे नहीं, रज्जब वेद पुराण पुकारे। परमात्मा के सिवा कोई सच है नहीं, उसे तो कैसे करेगा बताओ? वो खुद भी बेचारे क्या, तुझे क्या सहायता करेगा? नारायण वृद्धराज कुंवर सो बह गई कर पहचान, भगवान से पहचान करो। वो अपना है, सदा अपना है, सदा अपना रहेगा, सदा से अपना है, उसके सिवाय अपना कौन है? इस संपत्ति है, जायदाद है, मकान है, धन है, भाई है, कितने साथ रहेगा? ये तो सुमन टूटने का है भाई, हरदम रहने का है नहीं। हरदम तो भगवान का संबंध हरदम रहता है। वास्ते पुकारो रात दिन, अकेले रहो अकेले। साथी कोई भजन श्रवण करना है, अपने मदद उसका करो, और भजन में नहीं लगे उनका साथ जरूर नहीं है, क्या फायदा? अंजन कहा आंख नहीं फूटे, भाई अंजन तो वो जो आंख ठीक करे, आंख फूटे वो दिन क्या कहूंगा? साथी भगवान में लगवा नहीं, संसार में लगे भाई क्या कहूंगे मैं साथी अपने? साथी तो वही हमारे काम के जो भगवान में लगावे, कल्याण में लगा दे, वे हमारे और हमारा कौन है? आपके पास संपत्ति है, धन है, कोई पद है, अधिकार है, तो कई साथी हो जाएंगे, पर तो आपके पद और अधिकार नहीं हो तो कोई पूछेगा नहीं। अरे भगवान का सहारा लिया जाए तो अनंत लोक में वहां पर आदर होगा महाराज। भगवान का भक्त जिस लोक में जाता है उस लोक में उत्सव मनाते हैं लोग, भगवान का भक्त आया है, फर्ज लाडले हैं। कैसी विचित्र बात है। इस वास्ते समय है, इसको भगवान में लगाओ, कोई समय खाली न जावे। जिस समय भगवान का भजन नहीं हुआ वो समय खाली गया, समय तो खर्च हो ही गया, उम्र तो खर्च हो ही गई। अगर उम्र खर्च हो गई, इतनी मौत नजीक आ गई, फिर काम कब करोगे? भजन करने का समय तो निकल जाएगा हाथों से ही। अब पछतावे क्या हुआ? चिड़िया सूख गई खेत, काल चिड़िया सूख रही निर्दन आयु खेत, आयु रूप खेत को काल खा रहा है, निरंतर खा रहा है। आप चाहे काम करे न करे, आंसू बैठे, परंतु समय तो खर्च हो ही रहा है निरंतर, तो कौन रक्षा करेगा? किसने भरोसे निश्चिंत बैठे हो? सहायता ले लो, कुटुंब से ले लो, औरों से ले लो, भगवान के भजन में जो सहायता करे वो ही आपके प्रेमी है, आपके हितैषी है, उनकी सहायता लेकर लग जाओ जैसे भगवान में निहाल जाओ। भगवान के नाम का सहारा, गीता है, रामायण है, सदग्रंथ है, उनका सहारा लो, संत महात्मा की वाणी है, बड़ी बड़ी अच्छी बातें हैं, उनके अनुसार से चलो। अपना जीवन जल्दी शुभ बनाओ, अच्छा बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ, उत्तम बनाओ। इसमें स्वतंत्र सब, स्वतंत्र स्वतंत्र सब स्वाधीन है और अधिकारी है। मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है और इसमें बलवान हो आप, इसमें निर्बल नहीं हो आप, सब बलवान हो। योग्यता है, परमात्मा प्राप्ति की योग्यता है। जैसे बच्चा कितना यह योग योग कैसा ही हो, माँ की गोद का अधिकारी होता है बालक होने के नाते। ऐसा नहीं विद्वान होगा जो माँ का चास होता है भाई, बड़ा सुंदर हो तो माँ का हो सकता है, ये कोई माँ का है। इस तरह से भगवान की तरफ चलने के सब अधिकारी है। इसमें ग्रंथों में अधिकार बताया है, पर मेरे बहुत सारी बातें मिली है, मेरे को बड़ी अच्छी अच्छी बातें मिली है। परमात्मा की तरफ चलने वाले सब अधिकारी, गीता बताया ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारू वर्ण और पापी और दुराचारी और स्त्रियां, नौवां जीव सात बताए, सात इससे बारह कोई नहीं जाएगा। चारू वर्ण और स्त्रियां पांच और एक दुराचारी और एक पापी हो भी, पुराने पापों के कारण से नीच जन्म हुआ वो और एक पाप करने वाला, पांच ये सात, सतुष बार कोई नहीं है, सब परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी है, सब योग्य है। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति में योग्यता की जरूरत नहीं है, योग्यता से मिले तो भगवान सबको नहीं मिल सकते। योग्यता दो आदमी की एक नहीं होती, तो किसी एक को मिलेंगे योग्यता होने में। निर्बल के बलराम, भगवान निर्बल के बल है, अयोग्यों के योग्य है, अनधिकारी संसार का अनधिकारी वो परमात्मा अधिकारी है, संसार का अधिकारी वो परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी। खूब ऐसी बातें मिले है जिसे हर एक जीव परमात्मा प्राप्ति कर सकता है। चटे भाई बहन में सब योग्य है, सब अधिकारी है, सब बलवान है, परमात्मा की तरफ प्राप्ति चलने में बल सबको है। क्यों भगवान तो नीत देखते हैं, भाव देखते हैं, भाव आपके उद्धार का भाव है, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। केवल उद्धार की लगन हो चाहे लगन, परमात्मा की उन्नति में केवल लगन काम की है। समय खाली रह जाए हरदम सावधान रहे, भगवान को याद करे, विचार करे, सत्संग करे, सत्शास्त्र पढ़े, जो पूछे, रात दिन पीछे लग जाए किसी के, तुम्हारा जरूर कल्याण होता है, उसे जरूर लाभ होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा परमात्मा का दरबार है। इतने दिन बीत गए सो बीत गए, अब खाली हो जाए, अब ला नशा नहीं, अब ना नशा ही, अब तक नाश किया क्या, अब अपना नाश नहीं करूंगा, अब सावधान हो जाऊंगा। जब माँ के गर्भ में था उसमें कहा महाराज मेरे स्वामी बाहर काट दे मूर्खो, हे ना बाहर निकालो, आपका वजन करूंगा, पर फिर भूल गया। तो अब ये बच्चे आवे तो भगवान की कृपा है, होश में आकर सच्चे हृदय से लग जाओ, बड़ा भारी उपकार होगा, अपना कल्याण होगा और अपने कल्याण के द्वारा दूसरों का उपकार होगा। उतना रुपया से हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपयों से लाभ नहीं कर सकते जितना लाभ होगा। आप समझो कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रामायण के द्वारा कितना लाभ हो रहा है। ऐसे कोई धनी आदमी कर सकता धन से, राज्य बड़े उसे कोई इतना उपकार दुनिया का हित कर सकता है, कोई असंभव है। अरे उनके उद्धार करने का अभिमान ही नहीं है, वो तो कहते मैं कभी ना हो नहीं चतुर का हूँ, मैं तो अति राम उनका वो राम नहीं हो बुलाता हूँ, मैं तो उनको तो लाभ होता होता ही नहीं। इस वास्ते परमात्मा प्राप्ति में हरि नाम भजन सब काज करे, परमार्थ स्वार्थ है सब, परमार्थ स्वार्थ सब सिद्ध होता है, दूसरों की सेवा भी असली होती है, अपना ही कल्याण होता है। संसार अपराध इकट्ठे करोगे तो वो लोगों में धन खींचोगे, तो हम जितना संग्रह करें वो लोगों के पास में तो आएगा। एक साधु से कोई प्रश्न करे कि मैंने तुम डूबते हुए रोटी खाते हो, तो साधु बोले हम इकट्ठा करते पैसा 100, 200, 500, 700 रुपया कर सकते थे कि नहीं, कि 1000-2000 इकट्ठा नहीं कर सकते, उम्र में करते तो हो जाता कि नहीं इकट्ठा। वो हमने नहीं इकट्ठा किया, वो आप में क्यों रहा और कहा रहा बताओ, इस बात भक्त को रोटी दे दिया करो, वो भी तुम दे दो जो मारे वहां किसम रहा है, हमने छोड़ा वो रहे तो आप में ही। अब किस में कितना रहा इसका पता नहीं है साहब, मैं गया कहाँ बताओ और कहाँ रहा, हमने संग्रह नहीं किया हो रहा तो आप में तो उसको रोटी दे दो, रोटी तुम खा लो, जितनी रोटी वो खा ले, थोड़ी दे दो वो पूरी नहीं सही, आप हरदम रहते हो तो पेट भर खाओ, वो वक्त आया थे एक रोटी दे दो पैसा दे दो, कितनी भीषण बात है। इसमें लग जाए फिर फायदा ही फायदा है, जब तक सच्चे हृदय से लगता नहीं है तब तक वो समझ नहीं सकता, साधन में लगा हुआ भी आदमी ख्याल नहीं करता है, ख्याल आती ही नहीं बात, समझदार होते वो सोचते हैं कि सच्चे भगवान में लग जाओ। तो देने वाला ये समझना चाहिए इनकी है, तदीय वस्तु गोविंद तू देने समर्पय, लेने वाला चाहिए भी ये उपकार कर रहे हैं, हमारे को जीवन ध्यान दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, पर देने वाला को चाहिए कि इनके पति की देते हैं, हमारे पति की थोड़ी देते हैं, हम अपनी पति तो खा ही लेते हैं, और दूसरी पड़ी वो किसकी है पता नहीं, जो आ जाए ये मालिक आ गया दे दो भाई ये चीज से दे दो। बहुत बड़ा लाभ होता है, बड़ा सावधान से लग जाए, हरि से लग रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लग रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लागे रहो भाई, आप ठीक होगा सब आप ठीक होगा, अब प्रेम से भाई बहन मिलकर के भगवान नाम का कीर्तन करें। और अभी कलयुग में कीर्तन की मौसम है, मौसम में खेती निक जाए, अभी भगवान के नाम की मौसम है, इस वास्ते पहले प्रेम से मन लगा करके तत्परता से दूसरा करता है नहीं करता न देख करके अपनी तरफ से लगो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।